สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณในช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะเสาร์ที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน8ค่ะเราก็เพิ่งจะผ่านวันเข้าพรรษากันมาได้ไม่กี่วันเองนะคะก็แน่นอนค่ะสำหรับการพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะถือโอกาสนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกทั้งนี้เพื่อที่จะฟังพระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความลึกซึ้งเรียกว่าเรียงลำดับไปอย่างมากมายที่เราจัดมาแล้วเป็นเวลาเกือบ2ปีนั้นเนี่ยขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เดี๋ยวพานเดี๋ยวพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าพระอาจารย์ขอไว้สักสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะเป็นการบังคับตัวเองให้ได้อ่านพระไตรปิฎกทุกๆวันหมายถึงว่าทุกสัปดาห์ก็ครั้งหนึ่งใช่ไหมก่อนที่จะมาจัดสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องอ่านทุกทวนวันนั้นบ้างวันนี้บ้างอ่านฉบับการแปลของครูบาอาจารย์นั้นบ้างของสำนักนี้บ้างดูบาลีบ้างดูคำอธิบายบ้างถึงสามารถที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้โดยในแต่ละสัปดาห์เราก็มานัดกันวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์ทุกเช้าตีห้าถึงหกโมงโดยก็มีลักษณะที่เป็นวิดีโอด้วยถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูผ่านทาง YouTube Channel หรือว่า Facebook Fan Page ก็จะได้เห็นภาพด้วยเสียงเราก็มาออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เจ้าค่ะ แล้วก็ไล่กันเป็นลำดับในลักษณะการศึกษาของเราคือลุยไปทีละน้อยเวลาจะกินช้างทั้งตัวก็กินทีละคำเวลาจะกินพระไตรปิฎกทั้ง91เล่มก็ไปทีละหน้าไปทีละบรรทัดไปทีละข ้ อ ไปทีละเล่ม ไปทีละเล่มแล้วก็ไปทีละตัวอักษรไปทีละลำดับลำดับแบบนี้สักวันหนึ่งคุณใจเราต้องจบแน่นอนเราต้องจบแน่นอนแล้วก็ความรู้ของเราเนี่ยก็จะกว้างขวางด้วยแล้วพระอาจารย์เองเวลามีคนถามว่าเนี่ยท่านอ่านพระไตรปิฎกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ผมเป็นพระนี่ก็ต้องอ่านพระไตรปิฎกทุกวันหรืออย่างน้อยก็ต้องทุกสัปดาห์ใช่ไหมอย่างถ้าญาติโยมคุณทำวิชาชีพอะไรอ่ะถ้าคุณเป็นหมอหรือว่าคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยเราต้องศึกษาความรู้ในเรื่องที่เราเรียนเรื่องที่เป็น professional ของเราอ่ะอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องศึกษานี่เป็นการบังคับตัวเองแล้วก็บางทีคือมันจะไม่ใช่ว่ามาอ่านให้ฟังเพราะว่าลักษณะการอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นช่วงของคลังพระสูตรแต่อันเนี้ยจะมาสรุปโดย คือ มันจะไม่เหมือนกันนะคุณใจเพราะว่าการกำหนดบทพยัญชนะคือของพระมหาไพบูลย์เนี่ยมันไม่เนี้ยบเท่าของพระพุทธเจ้าหรือของท่านพระอานนท์หรือของท่านพระสารีบุตรอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาอธิบายยังไงก็ต้องกลับไปดูที่แม่บท เจ้าค่ะ ที่หัวข้อเดิมหรือว่าในช่วงของครั้งพระสูตรที่เรามีการอ่านให้ฟังอย่างเงี้ยเอาเราพยายามจะเข้าใจทำความเข้าใจกินนัยยะเอาถ้ายังไม่เข้าใจจุดไหนเขียนมาถามซึ่งเราก็จะไปตอบเป็นในวันอาทิตย์เนาะ จ้ะค่ะ ส่วนในวันเสาร์อย่างนี้เราก็ไล่กันไปทีละข้อละข้อเราก็มาเริ่มกันเลยเนาะ ใช่จ้ะค่ะต่อจากในวันเสาร์ที่แล้วนะจ้ะ ใช่ใช่เสาร์ที่แล้วเราจบที่ข้อ158ตอนนี้เราก็มาต่อข้อ159 อ ันนี้อยู่ในหมวดของอินทริยวรรคเกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์ซึ่งเราเริ่มเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่น2สัปดาห์ที่แล้วพูดถึงอินทรีย์5แล้วก็มีข้ออื่นๆแทรกมาจนกระทั่งตอนนี้เป็นพระสูตรที่9ในวรรคนี้ก็จะเป็นเรื่องของภิกษุณีเรื่องของภิกษุณี เจ้าค่ะ ภิกษุณีรูปหนึ่งตอนนั้นท่านก็ป่วยเป็นไข้ก็เลยให้เหมือนกับคนหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นโยมหรือว่าเป็นใครที่คอยอุปถัมภ์ดูแลรับใช้ เจ้าค่ะ บอกว่าเอองั้นรบกวนไปนิมนต์ท่านพระอานนท์มาหน่อยนิมนต์ท่านพระอานนท์เนี่ยมาเยี่ยมหน่อย เจ้าค่ะ ท่านพระอานนท์ก็ไปเยี่ยม ไปเยี่ยมแล้วก็เลยเทศให้ฟังเนื่องภิกษุนี้รูปนี้คือป่วยจะตายแล้ว เจ้าค่ะ ป่วยใกล้ตายแล้วพระเจ้าว่าเป็นการดีมากที่สุดว่าถ้าเกิดเราป่วยแล้วมีพระมาเยี่ยมแล้วเทศให้ฟังใช่ไหมคือจะเปรียบเทียบกับคุณใหญ่สมมติว่าเราจัดงานศพจัดงานศพนะเราตายแล้วใช่ป่ะคนตายตายแล้วเนี่ยแล้วคุณก็นิมนต์พระมาสวด เจ้าค่ะ เข้าใจไหมนิมนต์พระมาสวดเนี่ยคือคนเขาตายไปแล้วไงเข้าใจไหมถ้าท่านจะเปรียบเทียบว่านิมนต์พระมาก่อนที่ตายกับนิมนต์พระมาตอนตายแล้วเนี่ยนิมนต์พระมาตอนก่อนตายดีกว่า เจ้าค่ะเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟัง ใช่คือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกร้ายแต่ว่า common sense อ่ะคือควรจะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระที่นิมนต์มาในงานศพนี้ไม่ใช่เพื่อคนตายหรอกคือเพื่อคนเป็น เจ้าค่ะ เป็นไหมเพื่อคนเป็นได้ทำบุญให้เกิดความสบายใจต่างๆแล้วนี่ก็ไปทีนี้ในเคสนี้ท่านภิกษุณีท่านนี้ก็นิมนต์ท่านพระนนท์มาก่อนที่ตัวเองจะตายเราก็เลยท่านพระนนท์ก็เลยเทศให้ฟัง เจ้าค่ะ โดยพูดถึง4ข้อในเราตอนนี้เราอยู่ในจตุกนิบาตคือธรรมะที่มี ธรรมะสี่ข้อ เ จ้าค่ะ โดยข้อแรกบอกว่าเรื่องกายอย่างพระเธอผู้นี้แบบโอ้โหนอนป่วยมากกลุ่มบองอยู่เสร็จแล้วพอเห็นท่านพระนนท์มาปุ๊บก็เลยรีบลุกนั่งแล้วก็พูดถึงกายนะว่ากายเนี้ยอาศัยอาหารกายเนี้ยอาศัยตัณหากายเนี้ยอาศัยมานะกายเนี้ยอาศัยเมถุนโอเคนะอาหารตัณหามานะเมถุนโอเค4อย่างเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดขึ้นของกายถ้าเราละ4อย่างนี้ได้ควรจะแบบว่าจะบรรลุธรรมขั้นสูงแล้ว4อย่างนี้อะไรในที่นี้ท่านก็อธิบายไว้คือพระสูตรนี้จดค่อนข้างยาวคือเปิดหัวข้อก่อนคือปรารภเหตุคือภิกษุณีป่วยเอาถ้าหัวข้อธรรมะ4ข้อนี้ใครกล่าวท่านพระอนนท์กล่าวรายละเอียดท่านว่ายังไงท่านอธิบายไว ้ โดยอาหารเนี่ยก็คือบทที่พิจารณาอาหารที่ว่าอาหารที่เราบริโภคเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เป็นไปเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ระงับทุกขเวทนากินเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่ออาจารย์อนุเคราะห์พรหมจรรย์พิจารณาแบบนี ้ ความที่ไม่มีโทษในอาหารจะเกิดขึ้นความที่อยู่ผาสุกสำราญจะเกิดขึ้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นการละอาหารได้แบบนี้คือละความยึดถือในอาหารนั้น เพ ราะฉะนั้นอย่างพระสงฆ์เขาต้องพิจารณาอาหารก่อนทุกรูปเนี่ยก่อนที่จะรับประทานโดยเรื่องบทนี้การพิจารณาปัจจัย4ในส่วนของอาหารก็พิจารณาแบบนี ้เจ้าค่ะก็คือเหมือนกับฉันเพื่อที่จะให้ร่างกายได้คงอยู ่ใช่ บรรเทาเวทนาก็คือความหิวให้ฉันพอประมาณแล้วก็ให้ร่างกายนี้ดำเนินต่อไปได้คือมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมต่อถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ อันนี้คือพูดถึงเหตุในการที่จะละเรื่องอาหารให้ได้ เจ้าค่ะไม่ได้ไปติดในรสอาหารว่าชอบอย่างงู้นอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่ถัดมาเรื่องของตัณหาเนื้อตัณหานี่จะละยังไงท่านก็กล่าวถึงการที่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในลักษณะที่จะให้เกิดอาสวะไม่ได ้ อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอาสวะขอไปอาสวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชา เจ้าค่ะ มีอวิชชาแล้วก็มีตัณหาโอเคนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณละอสวะได้อวิชชาก็ดับไปตัณหาก็ไม่เกิดก็ละตัณหาได ้ค่ะ โอเคนี่ข้อที่2โอเคถัดมาข้อที่3คือเรื่องมานะเรื่องมานะเรื่องมานะจะละได้ก็เพราะว่าอาศัยการละเจโตวิมุตติคือการทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติทำให้แจ้งซึ่งปัญญาวิมุตติในลักษณะที่กำจัดอวิชชาได้กำจัดอสวะได้พอกำจัดอสวะแล้วมีปัญญาข้อนี้อยู่เนี่ยจะละมานะได้ก็อันเดียวกันกับตัณหา เจ้าค่ะ เหตุปัจจัยที่จะละมานะก็เป็นเหตุปัจจัยอันเดียวกันกับที่ละตัณหา เจ้าค่ะ โอเคนี่ข้อที่3 ทีนี้โยมขออนุญาตถามมานะในที่นี้แปลว่าอะไรเจ้าค่ะสำหรับในบทพระไตรปิฎกนี้เผื่อท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะฟังว่าเอ๊มานะมันน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นภาษาที่เขาว่าใช้กันเจ้าค่ะอ ย่างงี้ใช่ไหม เจ้าค ่ ะ ไม่ใช่งั้นมานะนี่คือหมายถึงความเป็นตัวตนตัวเรา อ๋อเจ้าค่ะถือตัวถือตนอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถือมานะมีมานะมีทิฏฐิมานะแบบนั้น ตัวฉันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างน ี้ถูกต้องเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้อง ค่ะสาธุเจ้าค่ะ มานะอย่างมานะ9ก็มีมานะ7ก็มีมานะ9อย่างเช่นว่า เราต่ำต้อยกว่าเขาแต่เรารู้สึกว่าเราเสมอเขาหรือเราดีกว่าเขา ใช่ค่ะอืมใช่ค่ะ เราดีเท่ากันกับเขาแต่เรารู้สึกว่าเราเหนือเขาเราเท่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขา อืมใช่ค่ะ เราสูงกว่าเขาแต่เรารู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือว่าต่ำกว่าเขา เจ้าค่ะ นี่คือมานะก้าวความสำคัญในความเป็นตัวตนของฉัน เจ้าค่ะ จะละได้จะละได้ก็ต่อเมื่อเราละอาสวะได้ด้วยเหตุเงื่อนไขอันเดียวกัน เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่4ที่ท่านเปิดหัวข้อไว้คือเรื่องเมถุนทีนี้เราจะกำจัดละเมถุนได้เนี่ยท่านไม่ได้อธิบายไว ้อ ืมแต่ท่านไม่ได้อธิบายไว้ก็แค่บอกว่าละเหตุแห่งเมถุนเพราะเมถุนนี่หมายถึงอะไรเมถุนนี่หมายถึงธรรมของคนคู่เมถุนธรรม ค่ะ คือธรรมของคนคู่อย่างราศีเมถุนก็คือจะมี2คน ค่ะ อยู่ในรูปราศีของเขา ค่ะ คือราศีคนคู่ก็เป็นลักษณะว่ากิจกรรมหนึ่งด้วย2เพศ ค่ะ ทีนี้พอถ้าพระอนุนพูดถึงตรงนี้ภิกษุณีเนี่ยอึกขึ้นทันทีว่าโอ้ยขอโทษท่านพระอนุนอย่างมากเลยพระอาจารย์ก็มาอ่านข้อนี้ว่าทำไมถึงจะต้องมาขอโทษพอพูดถึงเรื่องนี ้ อ๋อก็คงจะเป็นจุดที่ว่าภิกษุณีรูปนี้ท่านชอบท่านพระอนุน อืมเจ้าค่ะ ชอบท่านพระอนุนก็จึงให้คนเนี่ยเจาะจงไปนิมนต์ท่านพระอนุนมา อืมพอตัวเองจะสิ้นแล้วจะสิ้นชีวิต อะไรประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะเห็นท่านพระอนุนเป็นครั้งสุดท้าย สุดท้าย หรือว่าแบบมีจิตใจคล่องอยู่ก็จึงขอให้ท่านมาเยี่ยมหน่อย เจ้าค่ะ ท่านก็จึงอธิบายเรื่องเมถุนนี้ให้ทราบพอฟังแค่นี้ปุ๊บโอ้ย อ ึกเลยก็คือรู้ตัว เจ้าค่ะ จะไม่ได้เป็นคนบอกยากแต่พอชี้ช่องให้นิดนึงปุ๊บโอ้ตระหนักขึ้นทันทีว่าโอ้นี่ไม่ถูกแล้วโอ้เราแย่แล้วเราพลาดแล้วให้ท่านมาได้เตือนปานี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็จึงขอโทษขอโพยขึ้นทีนี้ในพระสูตรนี้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าหลังจากนี้แล้วภิกษุรูปภิกษุณีรูปนี้หายหรือว่าตายแต่ว่ามารวบรวมในหมวด4ข้อนี้เท่านั้น อืมเจ้าค่ะ ซึ่งจะพูดแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์ในความที่ว่าเราต้องรู้จักสำรวมระวัง ม ีสติสัมปชัญญะพิจารณาอาหารแล้วก็ละเรื่องความรู้สึกรักใคร่ชอบพอไป เจ้าค่ะ นี่ก็159 เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของอินทรีย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราได้คุยเรื่องของอินทรีย์มาแล้วนะเจ้าค่ะ ที นี้ข้อ160นี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าค่ะพระเจ้า ข้อ160นี่น่าสนใจคือเป็นพระสูตรสุดท้ายที่ปิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องพระวินัยของพระสุคตวินัยของพระสุคตก็คือคำสอนนั่นเองพระธรรมนั่นเอง เจ้าค่ะ พระธรรมเนี่ยได้เรียกได้หลายอย่างธรรมวินัยก็ได้เรียกว่าพระธรรมเฉยๆก็ได้ใช่ไหมเรียกว่าสวากขาตธรรมก็ได้เรียกว่าสุคตวินัยก็ได้สุคตวินัยนี่หมายถึงวินัยของพระสุคตพระสุคตก็คือพระพุทธเจ้า อ๋อเจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ถามว่าวินัยของพระสุคตเนี่ยหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในที่นี้ท่านอธิบายขึ้นมาก็คือมีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอะไรเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้พระธรรมเนี่ยเสื่อมสูญสิ้นไปนี่คือ4ข้ออะไรแล้วก็4ข้อตรงข้ามที่ทำให้พระธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานไม่เสื่อมสูญไปโอเคนะนี่คือพูดไว้เป็น2ส่วนคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างกัน ค่ะ โดย4ข้อก็4ข้อเดียวกันนั่นแหละแต่ opposite ตรงข้ามกัน ค่ะ 4ข้อมีอะไรเนี่ยเอาข้อแรกก่อนในส่วนที่ทำให้พระธรรมเสื่อมสูญหายไปเร็ว ค่ะ ข้อแรกคือการเล่าเรียนมาผิดเล่าเรียนกันมาผิดบทผิดนี่ผิดอะไรบ้าง1บทเพียรชนะ2อรรถะแห่งเนื้อความ ใช่ค่ะ บทเพียรชนะมาผิดเนื้อความก็เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นที่ว่าบทเนี่ยแม่บทนี่คือหัวข้อเข้าใจมั้ยตัวบทหมายถึงตัวบทเพียรชนะ ใช่ค่ะ หัวข้อนั้นมีความหมายอะไรนั่นคืออรรถะคืออรรถะ ใช่ค่ะ นี่ก็คือลักษณะที่เราควรจะต้องเรียนกันมาถ้าผิดนะ เจ้าค่ะ นี่ข้อที่1 ห้ามผิดเลยในเรื่องของหัวข้อแล้วก็อรรถะคือรายละเอียดของหัวข้อนั้นๆถูกไหมเจ้าคะผิดแล้วก็จะทำให้พระธรรมเสื่อมเลย เสื่อมสูญหายไปเร็ว ค่ะข้อที่2แล้วเจ้าค่ะ ข้อที่2พูดถึงว่าความเป็นผู้ว่าอยากภิกษุเนี่ย ป็นผู้ว่าอย่างถ้าบอกยากสอนยากไม่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น อ ันนี้จะแบบทำให้พระธรรมเสื่อมสูญไปเร็วโอเคข้อที่สามเขาว่าบอกยากนี่หมายความว่าไงคุณเดาใจหมายความว่าไม่เคารพยำเกรงในคำสอนคำสอนบอกให้รักษาศีลแบบนี้แหมแต่ก็นิดน้อยนะมีข้อยกเว้นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็คือแบบบอกยากบอกยากธรรมะข้อที่สามบุคคลที่เป็นพหูสูตรหมายถึงภิกษุที่เป็นพหูสูตรเนี่ยไม่ได้ถ่ายทอดคำสอนความหมายหัวข้ออะไรต่างๆต่อไปทำให้ไม่มีคนที่จะมารับเรียนต่อขาดมูลรากท่านบ่าขาดมูลรากที่จะสืบเนื่องต่อไปคือไม่ได้บอกสอน ใช่ค่ะ คนที่เป็นพหูสูตรไม่ได้บอกไม่ได้สอน ใช่ค่ะ เมื่อไม่ได้บอกไม่ได้สอนหมายความว่าไงคืออาจจะสอนอยู่แต่ไม่มีคนเรียนอาจจะคนอาจจะเรียนอยู่แต่เรียนไม่ถูกสอนอยู่อาจจะสอนตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วบทเรียนชนะไม่ถูกความหมายไม่ใช่อย่างงี้นะแต่องค์ที่แบบสอนถูกความหมายใช่แบบกลับไม่มีคนเรียนหรือเรียนกันไม่ถูก ไม่มีคนไม่ได้สอนนะคะเป็นสองทาง นี่ข้อที่สามข้อที่สาม ใช่ค่ะ แล้วก็ข้อที่สี่นี่ก็คือกล่าวถึงพระเถระพระเถระคือมีพรรษายุการมากเป็นเหมือนกับว่าบิดาสงฆ์มีใครๆก็กราบก็ไหว้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเถระเนี่ยดันประพฤติย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุรนในการหลีกเร้นไม่ปรารภความเพียรเพื่อที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงแต่ว่าดันกลับทำตรงข้ามทำตรงข้ามก็คือย่อหย่อนใช่ป่ะแล้วก็ไปวางเรื่องมลาภชัยสี ่ เด็กรุ่นหลังเด็กรุ่นหลังภิกษุรุ่นต่อๆมาก็คิดว่าเออแบบนี้มันถูกแบบนี้มันใช่เข้าใจไหมเช่นว่าพระก็ต้องถ้าสมมติว่าภิกษุผู้ใหญ่เนี่ยเขาเกิดทำไม่ดีอย่างใดหนึ่งเช่นเห็นเรื่องเงินเห็นเรื่องยศตำแหน่งคนตามต่อมาก็จะคิดแบบนั้น ใช่ค่ะลูกศิษย์ก็ตามไปแบบพระอาจารย์หวังทางนี้หมดเลย ก็ต้องไปคิดเรื่องยศตำแหน่งคิดเรื่องเงินทองไป ใช่ค่ะ แต่ในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามนี่คือพูดอีกสี่ข้อทางตรงข้ามเราบอกว่าถ้าเผื่อว่าในข้อแรกเนี่ยบทเพียรชนะเล่าเรียนกันมาถูกบทเพียรชนะความหมายด้วยข้อที่สองหัวข้อ ด้วย พยัญชนะด้วยอัฏฐะด้วยถูกโอ้อันนี้ดีอันนี้ดีจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานตั้งอยู่ได้นานข้อที่สองภิกษุโดยทั่วไปเนี่ยเป็นผู้ว่าง่ายคำว่าผู้ว่าง่ายนี่หมายถึงว่ารับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นในตัวภิกษุเขาเขียนงี้เขาให้แก้ไขงี้เอาเราลำบากหน่อยแต่ว่าก็เอาหน้าเอาหน้าอย่างเงี้ยนะ ใช่ นี่คือบอกง่ายบอกง่ายแล้วก็ข้อที่สามก็คือคนที่เป็นผู้หูสูตรภิกษุที่เป็นผู้หูสูตรเนี่ยที่รู้จักจะแบบถ่ายทอดบอกสอนไม่ให้ขาดมูลรากไม่ให้ขาดคนที่จะมาสืบต่อไม่ให้ขาดคนที่มาสืบต ่อ พอไม่ขาดคนที่สืบต่อก็มีคนที่สืบต่อไปในข้อแรกที่ทำถูกมานั้นบทเพลงชนะความหมายหัวข้อแม่บทต่างๆก็มีคนทรงจำต่อไป อย่างถูกต้องด้วยถูกไหมเจ ้ าคะก็สืบต่อพระสัทธรรมไปใช่ค่ะ นี่ข้อที่สาม ใช่ค่ะ แล้วข้อที่สี่ก็คือพระเถระเนี่ยก็ไม่ประพฤติย่อหย่อนเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรบรรลุธรรมขั้นสูงบรรลุธรรมขั้นสูงเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็เห็นว่าโอ้โหพระเถระนี่ยังเดินจงกรมยังนั่งสมาธิยังหลีกเร้นยังทำความดียังนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็จะปฏิบัติตามตามๆปฏิบัติตามตามๆก็จะไม่ขาดมูลรากในข้อนี ้ โอเคนี่คือสี่ข้อเปรียบเทียบกันทั้งส่วนที่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมไปเร็วกับส่วนที่ทำให้พระสัทธรรมดำรงตั้งมั่นไม่ขาดสูญไป ค่ะ ด้วยข้อมูลสองฝ่ายนี้เรามาวิเคราะห์กันดูนะคุณเดินใจ ค่ะ สมมติว่ามีข้อมูลอยู่ในส่วนที่เขามักจะพูดกันพระอาจารย์ก็ได้ยินอยู่เป็นประจำว่าพระศาสนาเนี่ยจะมีอายุ 5,000 ปี 5,000 ปีโดยจะถึงจุดสูงสุดในตอนปี 2500 แล้วก็จะเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งหมดไปตอนปี 5,000อันนี้ได้ยินอยู่เรื่อยก็ใช่ไหมมีข้อมูลนี้อยู่ในอรรถกถาส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎก กล่าวไว้ด้วยเหรอเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นส่วนพระวินัยปิฎกที่เป็นอรรถกถาเป็นอรรถกถาไม่ใช่เป็นพุทธพจน์คือพุทธพจน์เนี่ยบอกถึงว่าแค่ถ้าอายุศาสนาจะมีพันปีถ้ามีภิกษุณีเนี่ยจะเหลือ500ตรงนี้แค่นี้นะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยอธิบายไว้ต่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่ามีพันปีพระอรหันต์รักษาได้อีกพันปีพระอนาคามี500ส่วนอรหันต์สกิทาค่ะคืออาตมาไม่เป๊ะเรื่องข้อมูลตรงนี้นะว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าส่วนนี้มันอยู่ในคำที่เป็นคำอธิบายอรรถกถาของพระวินัยในส่วนนั้นที่เกี่ยวกับการบวชของแม่นางก็เลยทำให้รวมข้อมูลนี้บอกได้ 5,000 ปีคำพูดนี้จึงมีมาโอเคนะแต่โดยพุทธพจน์เนี่ยไม่มีก็ใช่ป่ะโดยพุทธพจน์ไม่มีก็พุทธพจน์ก็ตรงนี้ที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเพื่อความตั้งมั่นไม่เสื่อมไปไม่หายไปของพระธรรมก็ใช่ไหมคือถ้าเราสามารถรักษาเหตุ4ประการนี้ได ้ อุ้ยแบบพระนี่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องธรรมะกันอย่างถูกต้องใช่ไหมสองเป็นคนบอกง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นสามการเรียนพระสูตรต่างๆก็ถูกต้องสืบกันมาอย่างดีมีการบอกสอนรุ่นต่อๆไปรุ่นต่อๆไปแล้วพระเถระเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องนี้ท่านกับปฏิบัติเองด้วยแล้วก็ชักจูงพระรุ่นใหม่ให้ปฏิบัติด้วยไม่ต้องพูด5,000ปีหรอกคุณใจหมื่นปีก็ยังอยู่ได้ ใช่ค่ะ เข้าใจมั้ยคือถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันเหมาะสมเนี่ย ใช่ค่ ะว่ามันไม่ใช่แค่ 5,000 เข้าใจมั้ยทีนี้ถ้าเราในผู้ในทางตรงข้ามอ่ะถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันไม่ได้เช่นโอ้แบบปฏิบัติไม่ดีคำสอนมาไม่ถูกเอ๊ะใช่ไม่ใช่ยังไงไม่มีใครสนใจไม่กี่ร้อยปีมันก็ลืมไปแล้วไม่ถึง 1,000 ปีเลยดูจากที่อินเดียหายหมด เจ้าค่ะหายไปหมดเลย หายไปหมดเลย เจ้าค่ะ ตำราคัมภีร์อะไรก็ไม่มีด้วยซ้ำ เจ้าค ่ ะ ไปอยู่ที่ศรีลังกาหมดเงี้ยเพราะคนเขาก็ลืมไป เจ้าค่ะ ทำไมถึงหายไปได้สี่ข้อนี้แน่นอนพระเถระในสมัยนั้นคือแบบเลือกร้านในการหลีกเร้นปฏิบัติไม่ถูกการสืบต่อคำสอนมาไม่ถูกแบบมีข้ออื่นมาปนอย่างมาก เจ้าค่ะ บทเรียนชนะไม่ถูกอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เสื่อมไปในส่วนนั้นๆที่เขาเสื่อมไป ค่ะ ทีนี้อย่างไรก็ตามเนื้อหาตรงนี้นะเราจำไว้ก่อนเราจำไว้ก่อนมันยังไม่ครบยังมีเหตุอื่นอีกที่เราจะต้องมาอยู่ในถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดน่าจะเป็นปัญจกนิบาตคือหมวด5 แล ้วก็มีหมวด7 อ ีกเดี๋ยวเราจะได้เจอข้อนี้อีกมีข้ออื่นเพิ่มเติมขึ้นมา เป็นข้อที่5นะเจ้าค่ะ ห้าแล้วก็ ความเสื่อม ใช่ หรือว่าเจริญของพระสัทธรรม ถูกต้องถูกต้อง อ ันนี้คือข้อ160ถึง160 เจ้าค่ะ อันนี้ก็จบวรรคนี้จบวรรคนี้แล้ว เจ้าค่ะ ต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคต่อไปวรรคต่อไปนี่ดีมากๆ 161ใช่มั้ย 161วรรคที่ว่าด้วยปฏิปทาวรรคปฏิปทาวรรค เจ้าค่ะ โดยนี้พูดถึงเรื่องปฏิปทาคือปฏิปทาเนี่ยหมายถึงระบบกระบวนการ process ขั้นตอนวิธีการคือวิธีการปฏิบัติพูดง่ายๆเ จ้าค่ะ ก็จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างสมมติเราได้ยินชื่อว่าทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหม เจ้าค่ะ จริงๆมรรคชื่อเต็มๆของมรรคเนี่ยก็คือทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือปฏิปทาอันเป็นเรื่องให้ดับสนิทของทุกข์ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา เจ้าค่ะ ได้แก่ทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่เป็นต้น ใช ่ค่ะปฏิปทาที่ให้เกิดการดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยปฏิปทาเนี่ยคือคำเดียวกันนี่แหละคือปฏิปทา ใช่ค่ะ แล้วปฏิปทามีอะไรก็4อย่างนี่เราอยู่หมวด4โอเคนะ ใช่ค่ะ มันก็จะค่อยๆซ้ำกันแล้วก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆพระอาจารย์ก็จะแจกแจงให้ฟังโดยในข้อ161ได้เปิดตัวแปรของว่าปฏิปทา4อย่างโดยแบ่งเป็น2ตัวแปรคือเอาการปฏิบัติลำบากแล้วก็เอาการบรรลุการปฏิบัติเนี่ยลำบากหรือสบายกับการบรรลุเร็วหรือช้ามาจับคู่กันการปฏิบัติปฏิปทาเนี่ยชนิดที่ว่าลำบากหรือสบายแล้วการบรรลุเร็วหรือช้ามาจับคู่กันได้ทั้งหมด4ข ้อ 4ข้อซึ่งก็คือปฏิบัติลำบากรู้ช้าปฏิบัติลำบากรู้เร็ว ปฏิบัติสะดวกรู้ช้าปฏิบัติสะดวกรู้เร็วทีนี้ในคำของภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คำว่าทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทาส่วนบรรลุช้าหรือเร็วก็คือทันทาปัญญาหรือขิปปาปัญญาขิปปาปัญญานี่ก็จะเป็นฉายาของพระภิกษุบางรูปในสามขิปปาปัญญาเห็นไหมคำพูดตรงนี้อาจจะมาเป็นฉายาของพระได้เนา ะ คำหลายๆคำเราจะเคยได้ยินทีนี ้ นี่คือข้อ161พูดแค่นี้ถ้าผมว่าคนที่เขาฉลาดอะฟังปุ๊บหัวเขาจะเก็ตทันทีเข้าใจไหมนี่คือพวกในสัปดาห์ก่อนๆเราพูดถึงบัวพ้นน้ำเน ี่ ยนะเขาก็จะเก็ตทันทีแต่ถ้าคนที่ไม่เก็ตอ้าวมีข้อ112ข้อ112อธิบายเอาไว้ว่า4ข้อนี้คืออะไรโอเคนะคือหัวข้อเปิดมาเหมือนกันเลยแต่ยาวกว่าอธิบายเอาไว ้ 162อธิบายแบบหนึ่ง163อธิบายแบบหนึ่งโดยนัยยะ2อย่างไม่เหมือนกันแต่หัวข้อเดียวกัน คือ 162 163มีคำอธิบายด้วย161ไม่มีคำอธิบายหัวข้อเดียวกันหมด3ข้อนี ้ใช่ค่ะ เห็นไหมพอเราศึกษามาเป็นลำดับขั้นเนี่ยเราจะแบบเห็นข้อมูลพวกนี ้ค่ะเห็นความเชื่อมโยงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ มีการขยายเพิ่มเติม ความเพิ่มเติม ค่ะ ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าบางครั้งบอกแค่นี้กับภิกษุบางรูปไม่รู้ใครแสดงว่าภิกษุรูปนั้นก็อาจจะเก็ตหรือว่าท่านอาจจะอธิบายแค่นี้อะไรอย่างเง ี้ ยนะก็ว่ากันไปทีนี้เรามาดูที่ว่านัยยะของ4ข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาทำความเข้าใจคำว่าทุกขาปฏิปทากับสุขขาปฏิปทาก่อนทุกขาปฏิปทากับสุขขาปฏิปทาเนี่ยเป็นยังไงคือพระอาจารย์อยากจะอธิบายร่วมกันไปเลย6 12 กับ63เนี่ยอธิบายร่วมกันไปเลย โอเค น ะ เปรียบเทียบให้เห็นคำว่าทุกขาปฏิปทาหมายถึงว่าในกระบวนการปฏิบัติคือปฏิปทาเนี่ยนะใน process ของเขาเนี่ยในขั้นตอนที่คุณจะต้องเจอเนี่ยคือปฏิปทาเนี่ยคุณจะต้องได้เจอความทุกข์ในขณะที่สุขาปฏิปทาเนี่ยกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติคุณจะได้เจอความสุขยังไงนะทุกเนี่ยถ้าพูดถึงในข้อ112อาจารย์ก็จะพูดถึงคนที่มีปกติมีราคะโทสะโมหะกล้าจะได้รับทุกโทมนัสจากราคะโทสะโมหะเนี่ยอยู่เรื่อย ค่ะ โอเคในขณะที่สุขาปฏิปทาเนี่ยก็ตรงข้ามว่าราคะโทสะโมหะเบาบางไม่กล้าก็เลยจะไม่ค่อยแบบมีราคะโทสะโมหะมากระทบอยู่เรื่อย ค่ะ โอเคทีนี้กลับมาในส่วนของ162เนี่ยขอไป163เนี่ยพูดถึงว่าไม่ได้พูดถึงราคาโทสะโมหะละแต่พูดถึงเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาเห็นทุกข์เห็นความเน่าเปื่อยในกายพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลพิจารณาเห็นความเป็นของปฏิกูลสกปรกคือเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทา ใช่ค่ะเห็นความไม่น่าดู นั่นแหละในขณะที่สุขาปฏิปทาเนี่ยคือเข้าสมาธิไปเลยเย็นนุ่มนวล เย็นสงบไป เป็นแบบนี้นี่คือสุขาปฏิปทาคือลักษณะนี้มันจะ make sense คือหมายว่าเราจะเข้าใจได้อ๋อคือคุณจะเดินทางไหนที่มันสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ว่าสุขาปฏิปทาเนี่ยนั่งห้องแอร์ทุกขาปฏิปทาเนี่ยก ็ยัง ไงตากแดดอะไรเงี้ย คือ ไม่ใช่แต่หมายถึงกระบวนการในที่การที่คุณพิจารณาในการปฏิบัติเนี่ย ค ่ะคุณเห็นทุกข์ในที่นี้คือเห็นความเป็นของปฏิกูลเห็นความที่มันคงอยู่ไม่ได้เห็นแง่มุมนี้ในขณะที่สุขาปฏิปทาเห็นความสงบ ค่ะ เห็นความสงบเข้าชั้น1 2 3 4ไป ใช่ค่ะ โอเคทีนี้กลับมามองมุมในข้อ112ท่านพูดถึงมุมในเรื่องของราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะซึ่งข้อนี้หมายความว่าเวลามีอะไรมากระทบคือราคะโทสะโมหะเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะมีผัสสะ มีผัสสะมากระทบเรา ใช่ไหม คะ คนเรามันก็มีผัสสะมากระทบอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะก็ธรรมดาใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ทำไมคุณถึงมีราคะโทสะโมหะมากอะในขณะที่อีกคนหนึ่งมีราคะโทสะโมหะแบบไม่ค่อยมากอะ ใช่ค่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องตรงนี้ว่า คนที่มีราคะโทสะโมหะไม่ค่อยมากเนี่ยไม่ค่อยมากเขาจะมีแนวโน้มว่าจะเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จึงมาอธิบายในข้อ113ไปในตัวว่าอ๋อคุณต้องคือจึงทำสมาธิให้มันลึกลงไปสำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางในขณะที่คนที่มีราคะโทสะโมหะกล้ามีอะไรมากระทบกับแบบจี้อยู่เรื่อยหรือก็แบบชอบอยู่เรื่อย โมโหหัวร้อน อะไรอย่างเงี้ย อะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเป็นคนรุนแรง อะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ประมาณนี้นะ ก็ต้องมาทุกขาปฏิปทาถูกไหมเจ้าค่ะได้เห็นความทุกข์เห็นความไม่น่าดู คือเขาจะเข้าสมาธิได้ยากเอาพูดอย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แต่คุณอย่าไปหมายว่างั้นฉันต้องเข้าสมาธิเท่านั้นฉันจะทำได้ก็เรื่องสุขปฏิปทาป่ะใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่แบบราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยคุณก็ต้องเอาทุกขาปฏิปทาไงอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไม่เห็นได้ในโอ้ความเป็นของไม่น่ายินดีโอ้ใช่เนี่ยฉันเห็นอยู่เต็มๆเลยว่ามันทำให้ฉันมีโทสะมากเลย เจ้าค่ะ เนี่ยเห็นเต็มๆเลยว่ามันเป็นของที่ไม่น่ายินดีมากๆเลย เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมนี่คือทุกขาปฏิปทา เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะนั้นคุณเห็นได้สิเห็นได้เพราะมันเกิดอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วเข้าใจไหมเขาควรจะใช้วิธีนี้เพราะมันจังหน้าอยู่แล้วในขณะที่คนที่สุขการปฏิปทาเนี่ยคือเขาหลบเข้าสมาธิง่ายกว่าเพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้แบบวุ่นวายมากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติตรงนี้เราเข้าใจตัวเราว่าตัวเราเป็นประเภทไหนนะแล้วคือถ้าเราจะเข้าใจว่าโอ้งั้นฉันต้องได้สมาธิจิตต้องสงบไม่วุ่นวายแล้วคุณเกิดเป็นพวกที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วคุณจะมาทำวิธีสุขาปฏิปทามันก็ไม่ใช่ปะ มันทำไม่ได้ผมว่า จะยากจะยาก จะค่ะ จะยากเพราะงั้นก็ถึงพูดถึงปฏิปทาใน2แบบนี้เปรียบเทียบให้ในข้อ62 162กับ163 จะค่ะ อันนี้คือเฉพาะ2ปัจจัยแรกนะตัวแปรแรกคือปฏิปทาว่าสุขหรือทุกข์ว่าสุขหรือทุกข์ จะค่ะ ทีนี้ถัดมาอีกตรงที่การบรรลุบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติสุขหรือทุกข์เพราะว่าสุขาปฏิปทาบรรลุเร็วก็มีทุกขาปฏิปทาบรรลุเร็วก็มีสุขาปฏิปทาใครว่าบรรลุเร็วอย่างเดียวบรรลุช้าก็มีทุกขาปฏิปทาบรรลุช้าก็ได้ ช้าทีนี้ขึ้นกับปัจจัยอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ปัจจัยแน่ๆเลยเจ้าค่ะ ทีนี้มันก็อยู่ที่ปัจจัยอะไรแล้วในตัวแปรที่ท่านยกไว้ให้112กับ113เนี่ยก็แตกต่างกันคือถ้าคนที่ทำแล้วมันทั้งสองวิธีสมมติว่ามีผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งฉันก็เห็นความไม่เที่ยงในกายนะปวดขาเงี้ยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นอนัตตามันเป็นทุกข์งี้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ โอ้ไม่เห็นบรรลุสติเอาใหม่อีกวันหนึ่งก็เอางั้นฉันเข้าสมาธิให้มันลึกเลยพยายามจะไม่สนใจความปวดนั้นให้เข้าสมาธินึกพุทโธดูลมหายใจหรือนึกอะไรก็แล้วแต่ให้จิตมันสงบไม่สนใจภาษานั้น เจ้าค่ะ โอ้ยก็ยังไม่บรรลุพยายามทั้งเห็นความไม่เที่ยงนี่คือสุขาปฏิปทาพยายามทั้งเข้าสู่ความสงบนั่นคือสุขาปฏิปทา เจ้าค่ะ แต่ทำไมยังไม่บรรลุสติเข้าใจไหม เจ้าค่ะ มันอยู่ที่ว่าอะไรในข้อ112บอกถึงอินทรีย์ห้าที่เราคุยกันมาตั้งแต่ในวรรคที่แล้วเมื่อวันสัปดาห์ก่อนเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าบอกว่า5อย่างเนี้ยอ่อนไม่แก่กล้าก็จะบรรลุช้า เจ้าค่ะ แต่ถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าก็จะบรรลุเร็วจะบรรลุเร็ว เจ้าค่ะ ในขณะที่ข้อ163พูดถึงกำลังของพระเสขะอินทรีย์5นี่นะคือในข้อ162 เจ้าค่ะ 163เนี่ยเอาตัวแปรคือรายละเอียดของเขาเนี่ยคือกำลังของพระเสขะคือเสขะพละก็มี5อย่าง เจ้าค่ะ เสขะพละก็คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะปัญญาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าไม่มีสมาธิเสขะพละไม่มีสมาธิ เจ้าค่ะ แต่อินทรีย์5มีสมาธิเอาแล้วมีสมาธิแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรฮิบริโอตปะเอาฮิบริกับโอตปะมาใส่แทน เจ้าค่ะ ศรัทธาฮิบริโอตปะวิริยะแล้วก็ปัญญา เจ้าค่ะต่างกันนิดนึง สติก็ไม่มีด้วยสติก็ไม่มีด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราพยายามที่จะพิจารณาโดยใช้กำลังของพระเสขะการบรรลุธรรมเนี่ยจะเร็วถ้ากำลังพระเสขะนี่อ่อนแล้วก็จะบรรลุช้าถ้ากำลังของพระเสขะมีมากคือแก่กล้าก็จะบรรลุได้เร็ว เจ้าค่ะ การปฏิบัติตรงเนี้ยมันก็จึงกลับมาในจุดเดิมที่ว่าเอาแล้วเราจะทำยังไงให้อินทรีย์หรือว่ากำลังอินทรีย์หมายถึงอินทรีย์5หรือเสขะพละ5เนี่ยของเราเนี่ยมันแก่กล้าขึ้นมา เจ้าค่ะ อันนี้คือคำถามเพื่อที่จะบรรลุได้เร็วก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ เอ้าคุณก็ต้องปฏิบัติตามปฏิปทานี่แหละเพราะว่าจะบรรลุได้จะแก่กล้าขึ้นมามันต้องอาศัยการบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนา เจ้าค่ะ ก็คือบ่มด้วยการปฏิบัติทำให้มากเจริญให้มากเพื่อว่าอินทรีย์เนี่ยจะได้แก่กล้าเข้าใจไหมพออินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้เร็วนี่เพราะฉะนั้นมันก็กลับมาจุดที่การปฏิบัติเราก็ต้องยิ่งปฏิบัติให้มันมาก เจ้าค่ะ ถ้าอินทรีย์ห้าอันใดอันหนึ่งไม่สม่ำเสมอเราก็ต้องปรับให้มันมีความแก่กล้ามีความเสมอ เจ้าค่ะ แบบนี้ อยู่ที่การทำความเพียรการปฏิบัติคือให้ขยันมากขึ้นทำมากขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ภาษาเจ้าค่ะ ทีนี้เรามาสังเกตดูในข้อเสขะพละที่มี5อย่างเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิแต่ว่ามีฮิริโอตปะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของนิทานบรรณาอยู่ตอนหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่พระอาจารย์เล่าเรื่องไซลายของมโหสถบัณฑิตที่มโหสถบัณฑิตเนี่ยมีคำพูดอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นกับดักของเหล่าสีบัณฑิตแล้วสีบัณฑิตเนี่ยวางกับดักเอาไว้ว่าถ้ามโหสถเนี่ยพูดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะทำให้พระราชาเนี่ยไม่ไว้วางใจ คือ ป้ายสีป้ายมณฑินให้ก็คือเรื่องความลับว่าความลับเนี่ยอย่าบอกใครเหมือนกันพูดถึงไว้จุดนี้พระอาจารย์ก็เลยยกเรื่องที่มาประกอบคือเรื่องของกนัตถีปยาน ะ ชาดก คิด ว่าตัวเองเนี่ยกนัตถีปยานะชาดกเนี่ยคือพระพุทธเจ้านะเกิดเป็นดาบสชื่อกนัตถีปยานะแล้วในชาตินั้นเนี่ยออกบวชเนี่ยยินดีในการบวชอยู่แค่7วันแล้วที่เหลือจากวันที่8จนถึงปีที่50จากวันที่8จนถึงปีที่50ก็คือ49วันจาก49ปี370วัน350วันเป็นต้นไม่ยินดีในการบวชพรหมจรรย์เลยคิดอยากจะสึกคิดอยากจะสึกอยู่ไม่ไหวสมาธิก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ชาตินั้นเป็นอย่างนี ้ แต่ว่าไม่บอกใครไม่พูดคืออยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันรูปหนึ่งชื่อมัณฑปยาดาบสคือเกรงใจเขาก็เลยไม่บอกเขาว่าฉันอยากสึกเนี่ยแต่ก็ทนอยู่ไปแต่เพื่อนนี่ได้สมาธิอะไรต่างๆที่ใช่สบายแล้วเพื่อนในชาตินั้นเนี่ยก็คือท่านพระนนท์ในชาติปัจจุบันนั้นใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าในชาตินั้นของพระพุทธเจ้าตอนมีบริษัทเนี่ยโอ้ไม่ไหวก็จิตใจไม่สบาย เจ้าค่ะ เอาแล้วอยู่ได้ไงเนี่ยอยู่ด้วยอะไรไม่มีสมาธิเนี่ยอยู่ด้วยฮิริโอตปะท่านว่า ความละอายต่อบาปนี่แหละถูกมั้ยคะ อยู่ด้วยฮิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาป เจ้าค่ะ บาปนี้เนี่ยก็คือว่าละอายต่อเพื่อนนะโอ้เราสัตว์บทออกบทด้วยกันนะแล้วถ้าฉันท้อถอยเนี่ยโอ้ยอายเขาน่ะอย่างเงี้ย อ ายเขากลัวเขาว่า เลย ทนสมาธิไม่ได้นะคุณใจสมาธิไม่ได้นะโอ้โหแบบแล้วอยู่ไงอดทนเอา เจ้าค่ะ เรียวต่อไปเพราะนั่นหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติเราไม่ใช่หมายว่าจิตใจคุณต้องสงบอะคือบางทีมันก็ไม่ได้ปะ เจ ้ าค่ะ บางทีมันก็ไม่ได้แต่คุณเห็นไหมทุกขาปฏิปทานี่ถ้าเห็นด้วยกำลังของฮิริโอตปะนะเออนี่มันคือปัญญานะ อ๋อเจ้าค่ะ เออมันคือปัญญา ค่ะ ฮิริโอตปะเนี่ยคุณเห็นได้เนี่ยนั่นคือความเพียรคือปัญญาความเพียรก็เป็นวิริยะพละปัญญาก็เป็นปัญญาพละแล้ว คนเขาจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้มันก็มีศรัทธาแล้วก็เป็นศรัทธาพละเข้าใจไหมพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมาคิดดู50ปีเออเกิดได้สมาธิขึ้นมาจึงบรรลุสมาธิในขั้นที่บัดลึกซึ้งขึ้นไป หลังจากที่ว่าความจริงข้อนี้ถูกเปิดเผยออกมาคิดไตร่ตรองให้ดีอ๋อเออก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้มีสมาธิขึ้นมา ใช่ค่ะสาธุ ในชาตินั้นเป็นยังไง นานเลยนะเจ้าค่ะ40 กว่าปีเจ้าค่ะ โอ้นี่คือหนึ่งในชาติที่เป็นโพธิสัตว์นะหนึ่งในชาติที่เป็นโพธิสัตว์ ทำเป็นเพียรอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้ว่าจากนั้นก็คือให้ฝึกให้เก่งทุกด้านเนี่ยคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เจ้าค่ะ ก็จะต้องแบบบางทีไม่ได้สมาธิแล้วคุณแก้ยังไงในเคสเนี้ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าเสขพละคือกำลังของพระเสขาที่ยังต้องฝึกต่อไปเนี่ยสติสมาธิคุณไม่ได้หรอกบางทีไม่มีแต่ว่าก็ต้องมีศรัทธาต้องมีความเพียรต้องมีความละอายอย่างเงี้ยคุณจะอยู่ได้แล้วข้อนี้ก็จะพัฒนาต่อไปให้มีความแก่กล้าในอินทรีย์ต่อไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทีนี้ตามในยะที่อธิบายมานี้เนาะสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาแล้วก็ทันทาปัญญาหรือกิปาปัญญาก็จับคู่กันจับคู่กันได้4ข้อแล้วก็ตามในยะที่อธิบายมาเนี่ยได้2ข้อหมายถึงว่า4หัวข้อใช่ไหมใน2ข้อของ162กับ163 เจ้าค่ะเดี๋ยวเทียบทำให้เข้าใจเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ในพระสูตรข้อ162ชื่อว่าวิตะทารสูตรแล้วก็163นี่ว่าด้วยชื่อพระสูตรคืออสุภาษูตรอสุภาษูตรมาเปรียบที่ไม่เข้าใจถัดมาถัดมาก็ข้อ164กับ165ที่บาจาอธิบายไปพร้อมๆกัน เจ้าค่ะ คือเปิดมาตัวแปรหัวข้อเหมือนกันเลยคือพูดถึงปฏิปทา4แบบจะไม่เหมือนกันกับข้อก่อนๆนะนี่คือเป็นเซตของเขาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่อดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจแล้วก็ข้อปฏิบัติที่ระงับโอเคข้อปฏิบัติที่ไม่อดทนข้อปฏิบัติที่อดทนข้อปฏิบัติที่ข่มใจแล้วก็ข้อปฏิบัติที่สงบระงับ เจ้าค่ะ ประเด็นก็ข้อหนึ่งไม่ดี3ข้อดีไม่อดทนนี่ไม่ดีใช่ไหมอดทนข่มใจระงับอันนี้ดี เจ้าค่ะ โอเครายละเอียดว่ายังไง2ข้อ164กับ165เนี่ยรายละเอียดใน2ข้อแรกไม่เหมือนกันแต่2ข้อท้ายเหมือนกัน เจ้าค่ะ สองข้อแรกท่านว่าไงคืออดทนเนี่ยอดทนก็คือขอไปเอาไม่อดทนก่อนนะไม่อดทนนี่เป็นยังไงก็คือไม่อดทนต่อคำด่าคำว่าโกรธมาก็โกรธตอบเถียงมาก็เถียงตอบ เจ้าค่ะ อันนี้คือปฏิปทาที่ไม่อดทน เจ้าค่ะ ส่วนปฏิปทาที่อดทนก็ตรงข้ามกันด่ามาไม่ด่าตอบโกรธมาไม่โกรธตอบเถียงมาไม่เถียงตอบ เจ้าค่ะ เอออย่างนี้ดีนะอาจารย์ว่าถูกไหม ใช่เจ้าค่ะดีแน่ๆเจ้าค่ะไม่ทะเลาะกับใคร คือถ้าเถียงมาเถียงไปมันโอ้โหไม่จบ ไม่จบ ไม่จบบางทีจะช่วงยิ่งถ้าคู่ครองเนี่ยเกิดภรรยาว่าอะไรมาสามีก็ต่อคำอีกคือถ้าได้ต่อคำเขาต้องต่อคำเราอีกต่อกันไปต่อกันมาไม่จบใช่ไหม เถียงกันไม่หยุด เถียงกันไม่หยุดทีนี้ถ้าเขาพูดอะไรมาปุ๊บเราไม่ต้องต่อคำเขาให้เขาพูดเป็นคนสุดท้ายนะเขาจะได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็คืออดทนปฏิปทาที่ว่าปฏิปทาอดทนส่วนข้อที่สามเนี่ยพูดถึงปฏิปทาข่มใจการข่มใจก็คือการสำรวมอินทรีย์นั่นเองเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรสด้วยลิ้นถูกต้องปฏิบัติด้วยกายรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ไม่ถือเอาโดยการที่แยกเป็นส่วนหรือรวบถือเอาทั้งหมด เจ ้ าค่ะ แต่ว่ามีการสำรวมอินทรีย์นี่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิปทาข่มใจธรรมะมาจากคำว่าธรรมะซึ่งหมายถึงการสำรวมอินทรีย์นั่นเอง เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่4ที่ว่าเป็นปฏิปทาให้เกิดความระงับระงับนี่ก็คือสมาปฏิปทามาจากคำว่าสัญญมะก็มีคำที่ประกอบจากรักษาเดียวกันคือความระงับซึ่งความระงับเนี่ยท่านยกเอาเรื่องการละอกุศลธรรมละความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนที่เกิดขึ้นละออกไปกำจัดออกไป นี ่คือปฏิปทาที่ระงับ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นใน4ข้อนี้ก็จะมี3ข้อที่ดีคือ3ข้อท้าย2 3 4ข้อแรกที่ว่าไม่อดทนเนี่ยไม่ดี อืม ช่ค่ะ ถัดมาในข้อ115ข้อ115หัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในต่างกันนิดนึงโดยบอกเรื่องการไม่อดทนไว้การไม่อดทนไว้คือไม่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดไม่อดทนเลยมีทุกขเวทนาอะไรก็โอ้ไม่ยินดีมีความไม่พอใจเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาที่ไม่อดทน เจ้าค่ะ อดทนก็ตรงข้ามกันว่าอดทนต่อความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำด่าคำว่าอดกลั้นต่อทุกขเวทนาทั้งหลาย เจ้าค่ะอันนี้ดี อันนี้ดีใช่ เจ้าค่ะ ส่วนข้อ3ข้อ4ก็เหมือนกันเหมือนกันข้อ3ที่ว่าปฏิปทาข่มใจก็คือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ทาง okay. ข้อที่4ที่ว่าปฏิปทาข้อประโยชน์ในการทำให้ระงับก็คือละอกุศลธรรมความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนไป เจ้าค่ะ โอเคนี่คือใน ข้อไปอีกแล้วนะเจ้าค่ะ164 165เจ้าค ่ะใช่ๆแต่มาในข้อ166ข้อ166อันนี้คือท่านยกเรื่องปฏิปทาที่พูดกันไปตั้งแต่ตอนต้นของวรรคนี้คือสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทา ทุกขาปฏิปทาเจ้าค่ะ แล้วก็บรรลุช้าหรือบรรลุเร็ว เจ้าค่ะ โดยเอามาแยกส่วนแล้วก็บอกถึงความต่ำหรือความสูงหรือความประณีตถ้าใช้คำนี้นะใช้คำว่าไม่ประณีตคือต่ำหรือประณีตคือดี เจ้าค่ะ บอกยังไงบอกว่าถ้ามีส่วนที่ปฏิบัติลำบากหรือมีส่วนที่บรรลุช้าอยู่เนี่ยอันนั้นน่ะคือความไม่ประณีตคือความต่ำ โอเค นะแต่ถ้ามีส่วนที่บรรลุเร็วแล้วก็เป็นปฏิบัติสะดวกอันนั้นน่ะประณีตกว่า อืมเจ้าค่ะ โอเคป่ะ เข้าใจเจ้าค่ะ เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นใน4ข้อที่ว่าจับคู่กันด้วย2ตัวแปรเนี่ยอะไรก็ตามที่มีส่วนประกอบของลำบากและช้าก็แย่กว่า อ ะไรก็ตามที่มีส่วนของสะดวกและเร็วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะตกมาดีที่สุดประณีตสุดก็ข้อเดียวก็คือปฏิบัติได้สุขแล้วก็บรรลุเร็ว เจ้าค่ะ โอเคไหม อ ัน นี้คงเป็นสิ่งที่ทุกองค์ที่ปฏิบัติอยากจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะเจ้าค่ะคือบรรลุเร็ว มันเป็นอย่างนี้ สบายด้วยเจ้าค่ะ ว่าพอพูดถึงว่าต่ำหรือว่าประณีตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีคือในข้อนี้ถ้าไม่ได้ใช้คำว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าพูดถึงความต่ำเนี่ยคือละเอียดประณีตหรือว่าหยาบเอางี้ดีกว่าประณีตหรือหยาบเช่นว่ากระดาษทรายหยาบกระดาษทรายละเอียด เจ้าค่ะ การก่อสร้างหยาบหรือการก่อสร้างละเอียดโอเคนะซึ่งมันก็ต้องเป็นขั้นตอนของมันเช่นคุณฉาบปูนเนี่ยคุณจะมาฉาบละเอียดก็ไม่ได้คุณก็ต้องฉาบหยาบๆก่อนใช่ป่ ะ คุณอย่างสมมติคุณก่ออิฐอย่างเงี้ยคุณก็ต้องก่อคือมันเป็นงานหยาบก็ต้องแบบหนึ่งแต่เวลาฉาบงานละเอียดขึ้นมาก็ต้องแบบหนึ่งฉาบแบบฉาบเรียบก็ต้องอีกแบบหนึ่งฉาบเพื่อติดวอลเปเปอร์หรือฉาบเพื่อติดอะไรมันก็คนละแบบก็เป็นงานที่ละเอียดหยาบต่างกัน เป ็นลักษณะแบบนี้ทีนี้อย่างไรก็ตามแน่นอนว่าไอ้หยาบหรือละเอียดเนี่ยบางคนก็คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่บรรลุธรรมบรรลุอยู่แต่ช้าแล้วก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยมันจะไม่ดีในความที่ว่าเราไม่ควรใช้ทางนั้นเอาก็ถ้าเพราะว่าเราต้องเห็นทุกข์แล้วเราจะรู้เราก็เอาสิก็ใช่ไหมมันก็ดีอ่ะเพราะว่ามันปฏิปทามันยังดีกว่าคุณไม่ทำถ้าจะมาคิดว่างั้นฉันจะเอาแต่สุขาปฏิปทาอย่างเดียวก็ถ้ามันไม่เวิร์กกับคุณแล้วคุณจะเอาได้เหรอก็ไม่ได้ไง ใช ่ก็ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับนิสัยของเราด้วยนะเจ้าค่ะว่าเราเป็นคนประเภทไหน ใช่ หัวร้อนจี้จ๊าดอารมณ์เสียง่ายก็จะต้องไปทุกขาปฏิปทาแน่นอนนะเจ้าค่ะส่วนที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนเย็นเย็นเป็นอะไรอย่างนี้ก็เข้าสมาธิสุขาปฏิปทาไปก็น่าจะบรรลุได้เร็ว ใช่ ตามเหมือนกับวิสัยของตัวเองถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็ข้อนี้ความเข้าใจในข้อนี้มันจึงดีเข้าใจว่าอะไรหยาบอะไรละเอียดอะไรเหมาะสมกับเราจะมันถึงจะดี เราถึงจะปฏิบัติได้ถูกไหมเจ้าคะคือวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนแล้วก็ไปในทางนั้นก็น่าจะดีนะเจ้าคะ ทีนี้ก็มีตัวอย่างนี่คือต่อมาในข้อ167แล้วก็168 เจ้าค่ะ พระมหาสาวก2รูปคุยกันท่านพระ มหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลาน ะ ค ุ ยกันเราคุยกันบอกว่าอันนี้เป็นในปฏิปทาสี่แบบนี่นะมันมีอยู่สี่แบบท่านเนี่ยแบบไหน ส ุขาปฏิปทาบรรลุเร็วทุกขาปฏิปทาบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าหรือทุกขาปฏิปทายังไงในสี่ข้อนี ้เจ้าค่ะคำตอบเป็นไงเจ้าค่ะอยากรู้จัง ท่านพระมหาโมคคัลลานะบอกว่าตัวท่านเนี่ยเป็นทุกขาปฏิปทาคิดปาปิญญา โอเ คนะคือท่านบรรลุในเจ็ดวันท่านพระมหาโมคคัลลานะ เจ้าค่ะ ท่านพระสารีบุตรบรรลุใน14 วันหลังจากวันบวช เจ้าค่ะ บวชพร้อมกันท่านพระสารีบุตร14 วันท่านพระมหาโมคคัลลานะ7 วัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคงจะเดาได้แล้วว่าก็ต้องบรรลุเร็วทั้งคู่นั่นแหละข ี ปาปิญญาแน่ขีปาปิญญาแน่เอ๊ะแต่ว่าจะสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทากันแน่นะเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ท่านคือตอนแรกพระอาจารย์พระสูตรข้อนี้ก็คิดว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะยังไงก็ต้องสุขาปฏิปทาเพราะท่านมีฤทธิ์ไงเข้าใจไหมมีฤทธิ์แล้วก็แบบว่าเลิศในฤทธิ์อ่ะสามารถที่จะห่อเฮิร์นเดินอาการอะไรต่างๆได้ก็ต้องสมาธิต้องแบบสุดยอดเลย เจ้าค่ะ ต้องสมาธิต้องสุดยอดเลยเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเหตุให้ได้วิชาต่าง ๆเจ้าค่ะ เอ้าแต่ทำไมท่านบอกว่าเป็นทุกขาปฏิปทา เข้ าใจไหมคือเห็นเรื่องของทุกเห็นเรื่องของความเป็นปฏิกูลในขณะที่ท่านพระสารีบุตรเฉลยไว้ในข้อ168บอกว่าท่านเนี่ยเป็นประเภทสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาเหมือนกันโอเคนะสุขาปฏิปทาก็แสดงว่าเห็นความสุขในสมาธิดิ เ ห็นความสุขในสมาธิเอ้าแต่ทำไมใน อนุปัฏฐสูตรที่อยู่ในมัชฌิมนิกายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงขั้นตอนสับละเอียดเลยว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุทำยังไงเห็นอะไรเกิดเห็นอะไรดาบแจกแจงไว้ทั้ง8 ขั้น 9 ขั้นจนกระทั่งบรรลุธรรมเนี่ย ใช่ค่ะ เอาในข้อนั้นเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของวิตกวิจารเวทนาต่างๆเอ้าแล้วทำไมข้อนี้ท่านบอกว่าเป็นสุขาปฏิปทาเข้าใจไหม เจ้าค่ะ คือพระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจข้อนี้เหมือนกัน คือ ไม่รู้ทุกวันนี้ก็ยังแบบอธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านบอกว่าท่านเป็นสุขาปฏิปทาน่าจะเป็นทุกขาปฏิปทาก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ฟังรู้ไหมหมายถึงว่าก็อยากจะให้แชร์กันนิดหนึ่งแบ่งปันบ้างคิดว่ายังไงนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือท่านบอกไว้เองโอเค เจ้าค่ะในการเป็นสมาธิของท่านหมายถึงพระสารีบุตรเนี่ยเจ้าค่ะก็สามารถจะเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้ถ้าเผื่อท่านวิปัสสนาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์คือทั้งสองท่านเนี่ยจะบรรลุธรรมได้ต้องมีวิปัสสนาแน่นอน เจ้าค่ะ มีวิปัสสนาแน่นอน แ ล้วก็ด้วยการที่มีวิปัสสนาเนี่ยคิดว่าแบบเราน่าจะยกข้อ170มาพูดก่อนเลยดีกว่าพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอ คือ ข้อ170เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านพระอนุนบอกไว้ถึงความที่ว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องคู่กันไปเนี่ยต้องคู่กันไปโดยข้อ170เนี่ยพูดถึงว่าการเจริญ4ข้อเนาะข้อแรกคือการเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้า เจ้าค่ะ วิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้าโอเคข้อที่2พูดถึงว่าการเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้าเอาวิปัสสนานำหน้านะเดี๋ยวเจริญสมถะโอเคนะส่วนข้อที่3เนี่ยบอกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยคู่กันไป คู่ กันไปโอเคคู่กันไปแล้วข้อที่4เนี่ยบอกว่าคนที่มีความฟุ้งซ่านมีอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านแล้วก็พยายามที่จะตั้งจิตให้ตั้งมั่นสงบอยู่ในภายในจนกระทั่งมีภาวะเป็นหนึ่งแล้วทำให้มากเจริญให้มากจะสามารถที่จะทำการบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นได้ก็คือหมายความว่าคุณแบบลุยสู้ปฏิบัติให้เต็มที่ทำจิตพยายามให้สงบซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าคนที่ในข้อ3เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ว่าคุณมีสมถะวิปัสสนาอยู่แล้วคุณก็เอาคู่กันไปขณะที่ในข้อที่4คุณไม่มีอะไรเลยโอเคนะสมมติข้อที่1เนี่ยคือคุณมีสมถะนำข้อที่2คุณมีวิปัสสนานำข้อที่3เนี่ยคุณมีทั้ง2 อย่างอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ยังไม่บรรลุแล้วข้อที่4เนี่ยคุณไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยังไม่บรรลุเอาถ้าคุณมีสมถะนำอยู่แล้วคุณเอาสมถะนำแหละให้มีวิปัสสนาคุณก็จะบรรลุทำได้ เจ้าค่ะ ข้อที่2ถ้าคุณมีวิปัสสนานำอยู่แล้วคุณก็เจริญสมถะก คุณก็จะบรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ ข้อที่3ถ้าคุณมีทั้ง2อย่างอยู่แล้วแล้วคุณยังไม่บรรลุธรรมคุณก็เอาทั้ง2อย่างเนี่ยทําให้มันบรรลุธรรมซะในขณะที่ข้อที่4เนี่ยถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคุณทําเต็มที่เลยเพื่อให้คุณรีบบรรลุธรรมซะ อ ันนี้คือ4ข้อ ก็คือถึงไม่มีอะไรก็มุ่งมั่นทําความเพียรต่อไป ก็ได้เหมือนกัน ก็ได้เหมือนกันอ๋อค่ะ น ั่นคือข้อ170ถูกมั้ย 170 170ยกขึ้นมาก่อนนะยกขึ้นมาก่อนที่ไม่ถึงคือว่าซึ่งเราจะได้เจอข้อนี้ต่อไปอีกที่พูดถึงเราผ่านข้อนี้มาแล้วจริงๆแล้วในเมื่อหลายคิดว่า2เดือนก่อนด้วยซ้ำคุณใจที่ว่าธรรมานุปัสสนาวิปัสสนาแล้วก็ความสงบในภายในจิตโตสมถะในภายในตรงนี้เราเห็นมาแล้วผ่านมาแล้ว คนที่มีข้อไหนแล้วไปถามเขาด้วยคำถาม3ข้อนี้แล้วก็ไปถามคำถามด้วยคำถาม4ข้อนั้นไม่ได้ใช่เรามีจิตโตสมถะในภายในหรือว่าการเจริญธรรมวิปัสสนาก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนี้เลยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือสอดคล้องลงรับกันคำพูดของพระพุทธเจ้านะ เจ้าค่ะ ทีนี้กลับมาในข้อนี้วิเคราะห์ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่ เจ้าค่ะ ถ้าให้เรามาคิดนะก็คงคิดว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็คงเอาสมถะนำไหมเอาสมถะนำแล้วก็เติมเรื่องวิปัสสนาเข้าไปในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็คงจะเอาวิปัสสนานำมั้งแล้วก็เติมสมถะเข้าไปก็เลยทำให้ท่านพูดถึงว่าท่านเนี่ยเป็นทุกขปฏิปทา โยมเห็นด้วยนะเจ้าค่ะโยมว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้น คือทั้งปฏิทาสองแบบต้องมีทั้งสมถะวิปัสสนาแน่นอนคุณถึงจะบรรลุ แน่นอนอยู่ เร็วได้ใช่ไหมล่ ะ แต่คุณจะเอาอะไรนำอะไรซึ่งก็อาจจะเป็นจุดที่ว่าท่านเอานำคนละแบบก็เลยพูดคนแบบนี้แล้วก็มาเฉลยอยู่ในข้อ170นี่แหละ เจ้าค่ะ ให้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะ เจ้าค่ะ น่าจะเป็นแบบนี ้สาธุเจ้าค่ะ แล้วก็สัปดาห์หน้าเราค่อยมาว่ากันข้อ169อีกทีนึงนะ ได้เจ้าค่ะอาจจะมีการเพิ่มเติมมีข้อคิดอะไรก็ท่านผู้ฟังก็เสริมเข้ามาได้นะเจ้าค่ะแล้วอาจารย์ก็จะสักษาให้ฟังกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงๆสำหรับรายการธรรมรับอรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังมาก็คงจะได้เกิดปัญญามากมายแล้วก็รู้พระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆอย่างที่กราบเรียนก็ต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมทั้งท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกคือท่านพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้าขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ